po raz pierwszy miłości uczuć szał. Ty i tylko ty zostaniesz ze mną, kochaj, kochaj mnie. Ty i tylko ty na zawsze ze mną, wiem, że tego chcesz. Ty i tylko ty zostaniesz ze mną, kochaj, kochaj mnie. Ty i tylko ty na zawsze ze mną, wiem, że tego. Przyjdzie kiedyś dzień i znowu w naszych sercach.